No perkele, siksi, että underground huminaa, niin siksi. Joo, semmoista. Ja ensimmäiset tuleekin Sidi ja Hermottomat runoja Raunioille levyltä. Viides kappale. Sinun isäsi on kai tyytyväinen nyt. Long for one. Näin. Se oli 49th Parallel ja Come on Little Child suluissa tämä ja Talk to Me ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Sellaista. Ja tosiaankin, jos nyt tulitte vasta aalloille, niin tämähän on Underground Huminaa. Ja pidemmittä puheita laitetaan Ted Nugent and the Ambo-Dukes Ain't It the Truth, levyltä Call of the Wild. We'll be right back. crying can't ignore, crying jello killing me, crying can't ignore, mama, jello killing me. I got to run. Se oli Kenneth Heath esittäjänä Pat Kilroy. Niin, biisin nimi siis oli tämä Kenneth Heath. Joo, Light of Day-levyltä. Ja ei mitään. Sitten tuli mieleen tuollainen seuraava biisi heittää perään. En mä tiedä minkä takia outo assosiaatio, mutta Jeff Beck laittaa tuosta nyt High Ho Silver Lining. Tää on kuin joku, no kuunnelkaa niin tiedätte, tulee vaan joku laivamainos. Yeah. Näin, se oli Yello, To the Sea, Pocket Universe, joka ilmestyi vuonna 1997. Joo, tollasta ja ei mitään lisää musiikkia. Huli ei ole näkynyt, mutta onneksi mulla on musaa. Seuraavaksi Kuona Patson liäkeissä, I'm on fire. Hey little girl, is your daddy home? Is he gone when he left you all alone? Got a bad desire. Hey, yeah. ja känni olkoon vittu ystävämme. No hyvä vittu päivää, vittu runkari. Se on se, se sitä kuukasi. Tervetuloa mun maailmaan. Yeah, yeah. No hyvä vittu päivä, se on vittu miro vittu se. Äiti mitä vittu, miksi vittu se tää kiroilee? Taas kerran täällä tänä pahennusta aiheuttamas. Varjet valkuttamas ja fiilis takeltamas. Huput päähän ja kadotan ne yöhön. Ei kun selät sä kadotan päivä työtön. On helppo olla ja tyymät eiten duuni. Hullu halvat huvit idioot. Sillä mä kuulin, et ne olis vielä vittu ilmaset. Hyvä päivä herra, saanko tarjota mä virtasen? Mulle kelpa ainakin pään on kiva pikainen. Auringon pistos ja naiset likasen. Flippaan pompin, hilluja huudan. Miks teen niin? Miks se kuva? Sekoilen flippaan, riehuja roikun. Tiedät sä kuka? Mä edes olen voitsu. Oot ehkä letkee, kiero ja komee. Miro seinän tunnetu, seksin tappakone. Keskeytän iltas ja ränginän mä. Saan sulta turpas ja sit lääkännä. Oot ehkä notkee, vino ja vauris. Miro seinän tunnetu, sukupuolitauti. Häiritse päiväs ja juo sun viinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuta jihaa. Kiero, likanen mieleen, vikanen. Liian näkki pikanen, näsä viisas vihanen. Sana valmis riakalle, roikalle sellanen. Miakkone pitkä ja lonkero siemälle. Saija kun slenderi, kun joku blenderi. Huuta kun hullu ja heilu kun henkseli. Pelottaa mummoja vielä paiksuttava. Sehän on seita se herra jastuttava. Ihan pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää. Puku pakko piko pää, joka kun se kattoska. Joskus aikoina oli lika paine. Oli lika aiheet ja oli liian vaikeet. Jäkä ja siks mä vaihdon vaiheet. Nyt mennään iluja, et irto ruuvitkin kaipeest. Ei mitään mummo tuli sousuihin buuki. Vaan rippuli kuulepa kiitmu. Oot ehkä letkee, kiero ja kome. Pidosena tunnetu, seksi tappokone. Keskeytän iltas ja bängin nämmä. Saan sulta turpas ja sit lähen kännään. Oot ehkä notke, vino ja vauris. Pidosena tunnetu, sukupuolitauti. Häiritse päiväsi, juo sun piinat. Kuiskaan, kuuntele ja huuda jihaa. No sellainen riemumies. Oho, kato, kaikuefektit ja kaikki iski tähän ja voi. Ei siinä sitten auta muuta kuin jatkaa tätä ohjelmaa eteenpäin ilman. Ihan noin vaan muina miehinä. Niinpä niin. Ja no, liuta nyt vähän takaperin. Ainakin A Tribe Called Quest -niminen yhtye näin sanoo levyltä We Got It From Here. Thank you for your service ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta ei muuta kuin takaperin liikkumaan. I hope my legendary style of rap lives on. Affixed to the earth like my feet, they got cleats on. Moving back was never, that was never the plan. Pushing shit along, we're in the stillness in the quicksand. Asphalt, chunky, lyrical, concrete. My Jedi mind be moving me throughout the many dark streets. Back roads, beating blocks, whatever terrain. Avitas ain't aloha, man, our feet ain't the same. I won't abuse these shoes, these shoes ain't made for reversing. And trudging through these motherfuckers first. Album footprint, never ever ghost written. Yo, shit free, bitten, grab my shit with both hands. Iron grip, steel mitten, bloviated, cheroviated. And now it's gone, close mouths, don't get fed. Or move ahead to my hustlers, customers, scammer chicks is being petty. Trap lords with the fetty, don't be no backwards. No, no backward ass nigga, don't be no backwards. No, no backward ass nigga, don't be no backwards. No, don't do it nigga. I spun around without a care. When I stopped I felt lost. I'm two heels from the top tier. Really want to be boss. I figured it out somewhere. Maybe the answer's not up there. Maybe it's on the ground somewhere. When I stopped I felt lost. Do you ever feel lost? They wanna see my downfall. Turn a good day into a downfall. Thorns in the crown, heavy cross out there. Why they wanna see me hanging like a towel somewhere? One eye, two bills, three tears, a heart steal. How I'm feeling in my mind right here. I think I'm moving, I ain't going nowhere, nowhere. Maybe I feel lost. Yeah, how I'm pushing, no, how home on my home field. And again I feel lost. Was not a cruise that brought us here. Again I feel lost. And I refuse to be stuck right here. Yeah. Don't want to go backwards. No. Can somebody just give me direction? I don't want to go backwards, no. Can somebody just give me direction? Can't go back there. Moving back was never, that was never the plan. Can I vent? I was content being my old man. Up until that night, ill fated. Walking home, I was faded. Focus racist on my wrist like he was clapping his hands. How demeaning, y'all. Who could be blind to racism? Bring bro to me for the brotherly baptism. Instead of slaps, give him the dose of ad wisdom. He'll make it out of the jungle some way. Hey, it's figurative, not a real place you stay. Ay, it's mind state filled with muck and malaise. I got direction without using ways. Submitted myself to praying these days. Yeah, we're walking backwards, is only for stage. There's a turning up, cry again. And everybody's hands in the air. 4, 5, 6, get your ass found somewhere. Cut between hope and despair. Say a lie, what it take to make my niggas listen. Somebody just hear me, somebody just hear me. Cool out, chill out, nigga, I'm cool. Cool out, nigga, nah, nigga, I'm through. Head down, ain't no telling what you're gon' do. Somebody just give me direction. I don't want to go backwards, no. Cops killing these niggas everywhere. Maybe we should get some guns too. She come around every now and a few. Man, I hope she really knows you. Living high ain't hard to do. Should be in the clouds somewhere. Feeling fresh, I snatch your bitches out of here. Might even take your ball too. Oops, I'm about to get kicked out of here. Tell mama I'ma slide through, yeah. Still up, I'm trying to make it out of here. But stuck up in the same room. Too many open miles in here. Sick of eating out of drive-thru. I never try anything. I just do it. Mm-hmm. ancestral hell. Se oli sitten, oho, taas jäi toi päälle. Huli olikin nukkunut pommiin näin olla. Eipä siinä mitään. Niin, tää oli siis Mad Sin, She's So Bad It's Good ja Survival of the Sickest-levyltä. Luntataanko vuosi, jos löytyy, 2002. No joo, sit tuleekin ICP, koska oli pahasta tytöstä kyse, niin onkohan tää Real Underground Baby. Niin muuten joo, siinä on aasisilta tähän underground-huminaan, kuulkaas, että tervetuloa vaan taajuuksille, jos ette aiemmin huomanneet olevan. Joo, Hellspit-levy, tuo aina tuommoinen, kuulostaa ihan kuin sylkäsi suorastaan. Niin. Annetaan nyt tulla toi Real Underground Baby. Carnival of Carnage. The Ringmaster. The Riddle Box. The Great Malenko. The Amazing Jekyll Brothers. And the Wraith. Looks like we're all out of time, brother. Everybody's out of time. Fuck it. We got to town. All secrets would now be told. No more hidden messages. This is it, y'all. Time's up. Everything, we are right here. No need for the reverse talking. The truth. Now we've been told this carnival shit has touched on many lives. That's right. People have fucking sworn to us they too can feel it inside. What is it that draws you in? This magic that compels you? We've been waiting 6 fucking Joker cards to finally tell you. To find the messages and hints were there, although most never picked up on them. We snuck them in subliminally with that wicked shit around them. We mention more and more of this on every Joker's card. The bottom line always the same. You ain't have to look hard. We wickedly kick it, inflict it, you get it, get with it, and dead. We don't preach it flat out, cause some ninjas don't wanna get with you. They quick to forget you without the hatchet and get out. So we rose the hatchet, do or die. Now Juggalo standing tall. After all, 6 have risen. The end of time will consume us all. It ain't got nothing to do with us. It ain't psychopathic records. All we're doing is pointing shit out to you. We in this together. Behind the Dark Carnival, the gatherings and the hatchets. Who's behind Dark Lotus, the circus and everybody at it? Who invented Juggalos and Juggalettes and fucking Fago showers? What about that feeling you get when pumping our shit? Who's behind the Juggalo powers? This ain't no fucking fan club. It ain't about making a buck. Don't buy our fucking action figures, bitch. I don't give a fuck. It ain't about Violent J or Shaggy the Butterfly or 17. When we speak of Shangri-La, what you think we mean? Truth is we follow God. We've always been behind him. The carnival is God in me. We're not sorry. Seeing as how Mr. Stan Getz, who was one of the people that brought it from down south of the border, below the other border, he and a man named Gilberto, I believe it was, talking about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a walking and a whip. She passes each one, she passes, goes. I said, when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle. And when she passes each one, she passes, goes. Yeah, yeah, yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her. I said, oh, yes, I would give my heart gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking on a wind. She passes, I smile, but the girl just won't. She won't look back at me. We got Tommy Stoll on the piano to see if I am. I wonder how can I tell her that I love her so? I said, oh yes, yes, I would give my heart to that girl so gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl goes a walking and a wind. She passes, I smile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back, to see if she is looking back, to see if I am looking back, to see if she is looking back, to see if I am looking back at her as she walks down to the sea. Oh, she looks so good to me and everybody else, because she's wearing one of them real cute bikini bathing suits, and it sure does look good to me. I said, it really, really, really looks so good to me. I was looking back to see if she was looking back, to see if I was looking back, to see if she was looking back at me, but she wouldn't look back at me as she walked down to the sea. She wouldn't look at me. Thank you. Thank you very much. Näin, se oli Low Ravels, miten se luovustaankin, R-A-W-L-S, ja The Girl from Ipanema, Live 66. Juu, sellainen hieno kappale, hienosti tulkittu ja hieno bändi ennen kaikkea. Seuraavaksi hieno bändi myös. Ja kun kerran nyt ollaan vähän tämmöisellä matkailuhengessä, kun ollaan käyty merellä ja mitäs kaikkea nyt keksittykään liikkumiseksi. Niin ja juuri äsken tuolla Ipanemassa, niin nyt lähdetään kyllä vähän muualla jonnekin tonne, missä on vuoria. Kingston Wall. No niin, just näin. Tässä on vielä kaksi eri paikkaa. Kingston tietysti seinineen ja ykköslevyltä kappale Nepal. No niin, nyt saatiin aasisilta taas tähän. Ei kun kuunnella. Bye.

that's my only excuse, you know. I'll do anything for you, but I've got to be me. Yeah. Oh, girl, I need you so badly now. Eli 49th Parallel saman nimiseltä levyltään. Ajatella, siinä on peräti 18 kappaletta, ainakin vähintään, koska toi oli 18. Mutta ei siinä, musiikkia lisää. Niinpä niin. Seuraavaksi tuleekin, no tämäkin on 16 tuolta levyltä, The Incident on levyn nimi. Niitä on äsken, oli 69, nyt mennäänkin sitten, kuulkaa, hetkinen, 2009, 40 vuotta eteenpäin. Joo, Porcupine Tree ja Bonnie the Cat. Joo, kun oli Danny the Dog, niin nyt tulee Bonnie the Cat. Että näin. Still. be. My life to live over, I know just what I'd like to be. Pampered pet of a rich brunette, sitting on my mama's knee. Someone to love me, someone to care, rub a dub and double little fingers through my hair and lead a dog's life. What a life, that's good enough for me. That's good enough for me. If I had a bone to be picking, a picking chicken or a steak, curl up there in an easy chair, man, that won't be hard to take. I'll always be faithful, that's what I'd be. Never bite the hand that feeds me, no siree. Just lead a dog's life, what a life. That's good enough for me. That's good enough for me. I'd find me a faithful poodle and lose my noodle over her. I'd chase her around all over town just to ruffle up her fur. Another muzzle, a hole in her paw, greatest case of puppy loving you ever saw. It's called a dog's life, and what a life. That's good enough for me. You heard me say it now, that's good enough for me. that's good enough for me. Näin Elvis kertoi koiran elämästä, jota haluaisi ilmeisestikin, olisi halunnut siis laulun mukaan. No en mä tiedä, olisiko halunnut, mutta that's good enough for me. Okei, selvä, tyytyköön siihen. Seuraavaksi kavereita pellolta. Friend from the Fields. Ja se on Wigwam Light Ages-levyltä, että ei ihan niitä alkupäin, mutta on tääkin hyvä. Introduce my friend from the fields. Don't have much money. You know how it feels. Down at the hills, chasing the Stummy Revinger, Nasslay Omly, Rips Utgash, Stummy Revinger, Наслаемый припсеткеш, штами ревня. Наслаемый припсеткеш, штами ревня. Наслаемый припсеткеш, штами ревня. Наслаемый. Eli Royals, Everything's Alright, Spring 76-levyltä. Kyllä vain, hieno kappale, oikein mukavaa. Päivää vaan teillekin. Kevyttä keskellä päivää sitten, että arvaa harmittiko kaksi on, niin kuin tämä seuraava kappale. Monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta on levyjä. Lauleskelijana Mikko Perkoila, että näin. Eräs pohjanmaalainen turkistarhaaja tunsi outoa kihelmöintiä ihossaan. Hän meni huonovointisena nukkumaan ja heräsi aamulla minkkinä omassa tarhassaan.

loma, uusi työviikko. Enää 21 vuotta eläkkeelle on. Joko päiviä lasket siihen onneton. Näin siinä masentava elämän varsinainen oppikoulu tai tuollainen. Mikäs tämä elämän kulku lyhyesti, juu, rippikoulu, armeija, avioliitto. Siitä meille sellainen säätiedotus yhtye lauloi, nimittäin Kotka rankki ohutta yläpilveä Alavilla mailla Hallan vaaraa -levyltään. Näin, no olihan säätiedotusta kerrakseen. Ei siinä, tossa kun mentiin elämässä eteenpäin, niin nyt te sitten lasketaan taaksepäin Manfred Mannin tahdissa 5:stä 1, 5, 4, 3, 2, 1, mutta tuskin ne suomeksi sitä laulavat. It was the Manfreds. Manfreds. Okay, but I got a cheek to bet. Saying you're tired of me when you don't even wake up. näin, Elvis, no Costello Elvis tietysti, and the attractions, juu, this year's model levyltään, Little Triggers, juu, että näin. Ja siinähän meni kevyet keskellä päivää. Jatketaan vaan musiikilla eikä sen kummempaa lässytystä. Survivan levyn on Bob Marley and the Wailers joskus pykännyt ja siinä on kappale nimeltä Babylon System, joka seuraavaksi sitten soi. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom. People freedom and liberty. Yeah, we've been trotting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Yes, we've been trotting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Babylon. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta.

What's about that heavy metal thing? What is his purpose and does it have a greater meaning? Is it relevant, unique or elegant? No! Feel a suffering. From hell. Jee. Jee, hulikin pääs. Kyllä, nyt jo. Joo. Nonni. Mitäs sitä? Aattelin tulla vaan tähän loppusuoralle. Näin on. Odotteli perkele teekkareiden takia, en tiedä kenen takia, vai se kuski saatana vetänyt kräkiä taas. Vai jotain? Liikenne nyt ei oikein toiminut silleen, kun mä olisin toivonut. Se oli vissiin sitten niin pilleripäissä se kuski, ettei se tiennyt mihin ajaa. Joo, jotkut metadonin vedot oli vedetty. Aha, okei. Okay. Kuunnellaan räppiä se. No laitan nyt. Jep. Mikä biisi? Siin Dees fiittaamassa 2.11 kappaleella Smile Now, Cry Later. Noniin. Smile now, cry later. In good ups and downs. Pac says smile, that's happy, find yourself in the middle of tape. That's the color of a taxi. Got kicked out of school for a tech in the max. Have you seen him? Now he's up in Daniel Freeman, clinging on the life, barely breathing. And next, protective service finna keep him. We need him hurt. The reason he had my nigga on the news this evening. I'm sorta like a transporter, like an importer, exporter from the corner to ties across the border. Give me two for a quarter, and they send him across the water. I can't afford to take a loss on no order. I'm with a purpose, our church is on surface. My service, can't you shit for purchase? My purpose going deeper than surface. When we walk in the club, it's no searching. You against us, it's curtains. I walk the lonely street. I watch the people passing by. I used to smile and say hello. Yes, I was just a happy guy. One time zone, one of the homies burnt out. Corduroy house shoes, Bell and Sherm out. The streets is a motherfucker, put the word out. These bitches hit 18 and get turned out. I treat the hustle like a workout. Feds on the boost, so I had to cut the chirp out. Mossberg shit, my hood nonfiction. Southern California, city attention. I'm feeling like the center of attention. My nigga fresh out off a 10-year sentence. Ain't nothing left to do but flip bomb. Cause ain't no job finna hire an ex-con. So I gotta get my cash on. Now they calling me the last Don. Taking everything when I throw the mask on. Niggas serve around here, we throw the tax on. I walk the lonely street. I watch the people passing by. I used to smile and say hello. Yes, I was just a happy guy. Smile now, cry later. So much style, so much flavor. We just some Inglewood gangsters about our baby. Disagree? Use a hate. Copperhead Road. transfer strap here in a way. I've done 2 tours of duty in Vietnam. I came home with a brand new plane. I take the seat from Colombia, Mexico. I just planted up a holler down Copperhead Road. Chopper in the air, we got screaming like I'm back over there. I learned a thing or two from Charlie, don't you know? You better stay away from Copperhead Road. Pellit soi. Se oli Steve Earle Copperhead Road nimisellä kappaleella. Esiintyi näin. Mitäpäs sitten? No, seuraavaksi meille esiintyy Miguel Matamorosin, joka on siis Kuuban tunnetuimpia tai merkittävimpiä biisintekijöitä. Niin. Hänen sävellyksensä Lacrimas Negras. Ja Tuomari Nurmio esittää kappaleesta versioinnin Mustat kyyneleet. Ja joo. No, eiköhän se ollut siinä. Nonni, eiköhän siinä ollut tärkeimmät. Vai sano nyt, mikä levykin vielä kyseessä. Karaoke kuningas. No niin, sieltä tulee nyt. Cover-levy. Joo, Dumarin karaoke. Jos tahdot mennä pois, mä en voi sua estää. Kaikki on kai oikein, minkä tekee sydämestä. Mutta tää tuskan määrä saa jo riittää. Ei tätä surua kukaan, ei kukaan voi enempää kestää. Silti mä sua siunaan ja tahdon vain. Rakkaus uskoo ja jaksaa, ja paljon se myös sietää. En koskaan kerro sulle minkä murheen se maksaa. Mustat kyyneleeni, mustat kyyneleeni, yksin tietää sen. Jo kaiken minkä sulle tahdoin antaa, kun toinen kaiken kylvää ja toinen vain niittää. Nää unet ja haaveet, unet ja haaveet on raskaita kantaa. Silti mä sua siunaan ja tahdon vain kiittää. Rakkaus uskoo ja jaksaa, ja paljon se sietää. En koskaan kerro sulle minkä murheen se maksaa. Mustat kyyneleeni, mustat kyyneleeni, yksin tietää sen. Kun sä lopulta jäät kylmän yön syleilyyn, sä näet yksinäisyydessäsi näiden kyynelten syyn. sun silloin on. Tulla etsimään enää kun oot jo polkenut hautaan kaiken kauniin ja kadotetun. En koskaan kerro sulle, minkä murheen se maksaa. Sen hinnan tietävät vain mustat kyyneleet. Sä lopulta jäät kylmälyä syleilyyn. Sä näet yksinäisyydessäsi näiden kyynelten syyn. Turha sun silloin on tulla etsimään enää kun oot jo polkenut hautaan kaiken kauniin ja kadotetun. En koskaan kerro sulle, minkä murheen se maksaa. Sen hinnan tietävät vain mustat kyyneleeni, mustat kyyneleeni, mustat kyyneleeni. Sen hinnan tietävät vain mustat kyyneleeni. Se oli 16 horsepower, black bus, niin mustat oli pusikot ja niin poispäin. Sackcloth and Ashes -levyltään. Näin, sellaista folkki-musiikkia, mitä liian. Sitten, joo. Sitten, seuraava. Seuraavan levylle ei se ole nimeä, tämä on promolevy. No niin, mahtava. Onko biisillä edes nimi? Oo. Hyvä. Ja esiintyy. Käyttää itse, ei vaan. Agents of the Universe-nimisen kappaleen meille esittää The Mutants. No niin. Jaha, jaha. Saattaa olla, että esitä. Ei esitä. Ei ainakaan tota. Katsotaan toimiksi joku muu biisi siitä. Kokeillaan ykkönen. Anna palaa. Joo. Ei nyt ihan kuppiin mennyt se. Ei nyt ihan todellakaan. Ei siinä. Vaihdetaan levy. Joo, vaihdetaan levy. Anna nyt joku levy sieltä. Tuossa olisi Black Audion levy. Joo, okei. Nimeltä Katapult. Laita joku. Joo. Hyvä naas nyt. Tietää monta siellä on, niin. 12. Okei, no sitten laitetaan 8. Okei, se on nimeltään The Dealer. Those damn fools. Let the ace cross the table right into my hand. Hey dealer, don't let me down, or I'll burn your place down. That's the last thing I'll do before I go. Lost my horse and my house, all my money and my cows, but I'm happy I'm still alive. Lost my golden tooth, my hat and my left shoe, but I'm happy they let me walk out alive. Hey dealer, I know you from Big Mary's saloon. You used to deal in the late night hours. Hey dealer, you remember me. I was fast, I was mean, but believe me, I'm even faster now. Lost my horse and my house, all my money and my cows, but I'm happy I'm still alive. Lost my golden tooth, my hat and my left shoe, but I'm happy they let me walk out alive. On my bedroom door. the bass guitar. Oi voi voi, kun elämä on vaikeaa. Kyllä, se oli Shades-niminen kappale yhtyeeltä Pierced Arrow. Juu, edellinen oli joku diileri, siellä laulettiin. Hyi. Mitäs sitten seuraavaksi? King Crimsonia. Sitä noniin. Kuunnellaan sen jälkeen, kun ollaan nähty diileri. No niin, okei. <Okay. laughs> Mitäs biisiä nyt kuunnellaan? Book of Saturday. Selvä. If I only could deceive you, forget in the game. Every time I tried to leave you, you laughed just the same. But my wheels never touched the road, and the jumble of lies were told. This returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. I stumbled through the darkness. My footsteps were unsure. I lived within a world that had no sunshine. And when you left me, darling, my world came to an end. And there was darkness on the face of the earth. The stars fell out of heaven. The moon could not be found. The sun was in a million pieces, scattered all around. Why did you ever leave me? You knew how it would hurt. And now there's darkness on the face of the earth. the moon could not be found. The sun was in a million pieces, scattered all around. Why did you ever leave me? You knew how it would hurt. And now there's darkness on the face of the earth. And now there's darkness on the face of the earth. Howdy ho goes reggae. Jep, siis Willie Nelson, darkness is the face of the earth ja niin poispäin. Juu, Willikin täytti tuossa juuri, vai onko tänä päivän, nyt en ole ihan varma oliko se eilen tänään vai näin, mutta kuitenkin 86 tuli jo äijälle ikää, tuo se mennä pössyttelee. Joo. On se kyllä melkoinen guppe. Tuollaanko Redmanin seuraavaksi? Joo. Vielä kun keritä. Joo, sekin on varmaan kuunnellut Willie. Juh. No ainakin samoja harrastuksia pojilla tuppaa olemaan. Todennäköisesti ja kuunnellaan millaisia. With my hand on my black tag, my brain is high like Newark, New Jersey, do car theft, I'm high. When I sack my two black guys, I would be brief, but my car canized it and dry. I smoke the blunt for all you underground chumps. My smoke bangs like it's freshly picked from the swamps. So nigga, how you roll a blunt? How you roll a blunt? Flip the script on some other shit like how you roll a cut. Now, I smoke the Maui, wowie, then I'll be back for more. I'm sure like Albie, go uptown, smoke quarter pounds of the ganja. Keith Murray meets me at the spot with the bumper. Go back to Jersey and smoke with Diesel Don. Pick up a bag from my block, 2 O's the number. Who can get swift with the microphone? Plus I'm crisp like CDs on LPs in 3D. My funk respect it, cosmic inject it. That caused me to set it off just like that club racket. Hit it from the backstage, strapped like two packs of lubricants. No it's not, I got experience. The funk dweller creeps through your cellar. And if your moms don't know, your ass better tell her like this, y'all. One blunt spots all over the world that got the good herb for all you boys and girls. Which one do you go to? Which one do you go to? I'm packing Buddha by the pounds and pull my fillies from that sack. Hey bro, I didn't know your nickel bags come that fast. Yo, check it. My lyrics strip the trap button naked. Catch the local to the A to the Buddha to my vocals and I. Set the world on fire. Get a billion people higher from just one blunt in my cipher. You swore the ganja was mixed the bomber. See, the Rama bomb squads and MCs like Hank Shockley. I spent the night at all the Buddha spots. From 15th and 55th, I ran all through the blocks. I said it off, jack. I light a blunt for my nigga D that's doing 3 flat. Now where I get the hash at? You can't fuck with my funk cause my funk is kinda abstract. Pass back my stuff, I'm rough like McGruff on dust. There's a million and one blunt spots in America. Yeah, I'm telling ya. Just throw your blunts up in the motherfucking air. Smoked out with niggas from North Newark to Montclair. I rip the nouns from antonyms and synonyms. Cause I got soul like James Brown and Rock Eminem. One of the America's most blunted. Smoked out with MCA and Compton most wanted. 90 degrees, smoke with LOD on the island. Then back the stat to smoke more packs with the Shaolin. I showed the women how to roll a blunt stronger. But it didn't work because they lead nails got longer. But the weed is good for when you're mackin' and girls can front it off like they don't know shit that happened. I know what happened. I told him back, neck that motherfucker. So check my stamina. No ass couldn't snap with cameras. Leave you on your back like Godzilla did Gamera. Props on blocks, smoking the chalk and whatnot. So I might catch a nickel bag sell from bus stop. Mm-hmm. Paprika Corps Frysier biisillään Brisdin musiikin levyltä. Aivan niin mainio, aivan niin mainio. Kyllä mainio, mainio, kyllä mä oon mainio. Hei, vielä ehtii äkkiseltään biisin, niin lähdetään no, sitten. Pistetäänpä nyt tässä kuule yksi kappale rap-musiikkia tuolta 90-luvun alkupuolelta. Siitä vastaa Prophets of the City. No niin, selvä. Kappaleella on Tales from the Townships. Ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin, mitä jos vaikka haistaisi sitä vittuna ja aluksi ja lähtisi sitä kotiin. Joo, naamarit vinoo. Hei. I got an S on my chest that stands for stress, man. I can't plan to risk, cause the townships are anchorless. But abracadabra, it's a new South Africa. Magic gorgeous tricks from the camera. I smell a fish and it's television. It's no wonder it's so hard to dwell with wisdom. But South Africa's not only about blacks and whites, but also cats and fights contribute to action nights. With the ruthless and the